2. Na závěr bych rád shrnul poznatky o zvířeně. Na planetě Sodě žijí zvířata podobná ještěrům a plazům z období našich druhohor, ale humanoidní tvorové tam nebyly žádní. Hlas kapitána McDonalda umlkl. Mark už si kamarádovu zprávu poslechl podruhé. Vstal a popošel k velkému prosklenému oknu. Byla už noc a pod ním zářilo daleko, kam až lidské oko dohlédlo, tisíce světel. Mark začal mít nepříjemný pocit. McDonald odvedl pečlivou práci. Je přece vynikající biolog. Možná až příliš dokonalou. Stone znal Ducka už léta a věděl, že každou svoji zprávu končíval nějakým vtípkem. A tady nebylo nic. Že by byl závěr nahrávky zcenzurovaný. K Markovi dolehlo Rajovo telepatické zavolání. Kovův stav se nemění a lékaři jsou dost pesimističtí. Jeho paní je s ním v nemocnici. Říká, že Peggy od nehody neviděla a je jí to moc divné. Ani prý nevolala. Byl jsem u ní doma, ale tam nikdo není. Viděl si byt. Samozřejmě kódované zámky jsou pro mě hračka. Všechno je na svém místě, nechybí žádné zavazadlo. Vrátný u vchodu tvrdí, že ji viděl naposledy včera ráno vycházet. Byla prý rozčilená a spěchala. Nastoupila do transvozidla, které na ní čekalo před vchodem a odjela s nějakou mladší blondýnkou. Nic víc jsem nezjistil. To je divný. Dám ti ještě jeden úkol, Ray, zkus najít McDonalda. Jak ho znám, bude trávit dovolenou v nějaké dámské společnosti. Zjisti v jaké. Naposledy to táhnul s nějakou servírkou z Galaxy Builddin, nějakou dcerou, jejíž adresu si mu dal ty. Jdi se tam zeptat. Mark si zase vzdychl a pohroužil se do spisů. Společnost Jamerson předložila plány na využití planety, které vypadaly klasicky, ale byly také dost odvážné. Plánovali postavení astroportu, otevření dolů na těžbu zlata a platiny a později i na těžbu titanu. Pro dnešek už dost, řekl si Mark, když se podíval na hodinky. Bylo 11. Dole v hale byl jen robot hlídač, který jednotvárně vykonával obchůzku. Mark vyšel ven na chodník. Na ulici byl čilý ruch. Pravouhlé silnice, jejichž konce se ztrácely v nedohlednu, byly plné transvozidel. Ray, kde jsi? Ptal jsem se Cory, Ducka prý už několik týdnů neviděla. Zuří a udělala na jeho osobu několik neslušných poznámek. Je tu ale něco, co by tě mohlo zajímat. Dnes odpoledne za ní přišli dva chlápci a ptali se jí na McDonalda. Jeden svalnatý vysoký blondák a druhý hubený a tmavovlasý. Nikdy předtím je neviděla. Byli velmi zklamaní z toho, že Ducka u ní nenašli a pohrozili jí, že ji zabijou, jestli lhala. Přijeď pro mě trancem před budovu zprávy. Už jedu, ale bude mi to trvat dobrou čtvrt hodinu, než tam dorazím. To nevadí, stejně se potřebuju trochu nadýchat čerstvého vzduchu. Ta klimatizace v kanceláři je dost nepříjemná. Náhle Mark pocítil, že se blíží nebezpečí. Chtěl se otočit, ale bylo už pozdě. Nějaký hrozně těžký předmět ho praštil zezadu do lebky. Před očima se mu udělaly mžitky a Mark padl do bezedné černé tmy. První dojem po probuzení byl, že mu do hlavy tluče nějaký šílený kovář a trefuje se přímo do těch nejcitlivějších nervů. Ty zmatené zvuky mu drásaly ušní bubínky. Konečně se mu podařilo otevřít oči. Uviděl strop a když se podíval dolů, šedou špinavou podlahu. V rohu místnosti seděli dva muži a sledovali v televizi porno. Jeden byl velký blondák a druhý malý brunet. Marku, Marku, kde jsi, pro boha, volal telepaticky Ray a v jeho hlase byla slyšet úzkost. Nemám ponětí. Právě jsem se probudil. Asi někde ve sklepě nebo pod zemí. Zvenku neslyším žádný hluk. Oba muži byli přilepeni k obrazovce, na které se odehrávala nejstarší hra světa, ta, kvůli které byly z ráje vyhnání Adam s Evou. Menší z mužů se zasmušile podíval na Marka, který měl oči stále zavřené a řekl. Měl z ho praštit míň, Vincku. Pořád je ještě v limbu a potřebujeme, aby mluvil. Víš, že Taurok už čeká na zprávu. Blondák si protáhl svoje obrovité tělo a prsty u rukou mu zapraskaly. Myslíš, že je ještě uzelený opice, Moktare? Když to budeme moc protahovat, tak se vrátí domů a víš, jak zuří, když ho někdo vzbudí z prvního usnutí. Klídek. To nebude dlouho trvat, ten kápne božskou. Já z něj vymáčknu, kde má toho svýho kamarádíčka. Jenom pořád nevím, jak jsme ho mohli u východu z astroportu minout. A co s ním uděláme pak? Brunet pokrčil rameny. To záleží na Taurokovi, co nám nařídí. Zatím ho zavřeme s tou ženskou. Vincek se zašklebil. Škoda, že je tak ošklivá. Mohli jsme si s ní trochu zašpásovat. Tak a teď do práce. Chytil Marka za astronautickou kombinézu, zdvihl ho jako pírko ze země a posadil ho na židli. Pak s ním tou svojí obrovitou rukou zatřepal. Měl ruce jako lopaty. Markovi vylítla hlava dozadu a v ústech pocítil nasládlou chuť krve. Začal zvracet. Vidíš, Moktare, Hošánek se probudil. Menší z mužů vycenil nažloutlé zuby, jako by se chystal kousnout a přistoupil k Markovi. Kde je kapitán McDonald? Nevím, nechal jsme ho dnes odpoledne hledat, ale marně. Proč tě jmenovali místo Kova? To netuším. Moktar pokýval hlavou a pak řekl směrem ke svému komplicovi. Myslím, že dost dobře nepochopil situaci. Mělo by se mu to líp vysvětlit, aby začal spolupracovat. Kolohnát se pobaveně usmál. To je roztomilé, že pán nic neví. Trošku se s ním budu muset pobavit. Můžeš si být jist, že tě nezabiju hned, ale dám si na čas. A já to umím pěkně natahovat. Moktare, zapni stopky a sleduj. Jako beran vrazil levačkou Markovi do břicha. Bolest a nepřekonatelné nutkání na zvracení. Další úder dopadl na obličej a Markovi se v hlavě probudili kováříčci a tepali jako šílení. Ne. Pokusil se vykřiknout Mark. To bude masakr. Ale větu nedokončil, protože Vincek udeřil po třetí a tentokrát přímo nad horax. Mark zalapal po dechu. K androidovi pronikla vlna utrpení a způsobila přepětí v jeho elektronických neuronech. Hněv, zuřivost, nenávist, samé ryze lidské pocity, jaké by robot mít neměl. Ale Ray by výjimkou. Jakmile se jeho přítel ocitl v nebezpečí, veškeré naprogramování zmizelo a androida ovládla jediná myšlenka, zachránit Marka. Pak jednal s velmi nebezpečnou účinností. Když nenašel svého přítele před SDPP, vrátil se do transvozidla a snažil se s Markem navázat telepatické spojení. Z přetížených obvodů se mu podařilo vydobít jen tři slova, Taurok, zelená opice. Ray vyťukal na palubním počítači několik údajů. Na obrazovce se objevila adresa zelené opice, 2729 Ta ulice. To bylo na okraji vyhrazené oblasti. Zavrčel motor a trans vyrazil. Ray nedbal řevu přetíženého motoru, před sebou měl jediný cíl. Naštěstí ulice již byly prázdnější a nočnímu závodníkovi dal každý raději přednost. Transvozidlo zastavilo před příjemně vypadajícím podnikem. Uvnitř posedávalo u stolu asi 10 zločinecky vyhlížejících hostů a všichni zírali směrem k projekční stěně, na které běželo porno. Otevření dveří jimi ani nepohnulo. Ray přistoupil rázně k baru, kde stál opřený o pult blaseovaný mladíček ve špinavém saku. Kde je Taurok? Barman se podezíravě podíval na nově příchozího. Neznám. Silná ruka ho uchopila pod krkem a přitlačila mu obličej na pult, až mu v nose křuplo. Když nezaspíváš, tak ti ten tvůj ksicht rozmačkám. Barmanovi se těle rozlila nesnesitelná bolest. Tam? Ty dveře vzadu. Má kancelář v prvním patře. No vidíš, že to jde. Řekl Ray a ukončil mučení ještě jedním pohlavkem. Pak vyběhl po schodech nahoru. Na odpočívadle se vynořily dvě velké temné postavy. Kam se ženeš? Zeptal se posměšně jeden z mužů. Budeš litovat, žes. Ale nedořekl. Android udeřil oba dva najednou pěstmi do žaludku. Oba se sesunuli a pokoušeli se marně popadnout dech. Ray kopancem rozrazil dveře. Ocitl se v prázdné temné místnosti. Hlídači se sotva stačili zdvihnout ze země, když je pod krkem uchopili dvě mocné ruce a přitiskli je ke zdi. Oba se snažili z toho ďábelského sevření vymanit, ale nešlo to. Ledově klidný hlas se jich zeptal. Tak co, kdo chce zůstat naživu, tak mi odpoví. Kde je Taurok? Odjel. Asi před hodinou. K sobě domů. Adresu a rychle. 4259, 707. ulice. Ray je pustil a poodstoupil. Zsinalí chlápci jenom vyhekli úlevou a ani si nevšimli rychlého pohybu. Úder na bradu je odvedl do sladkého bezvědomí. Android se běhl několika dlouhými kroky po schodišti dolů. V sále se zatím atmosféra změnila. Promítání bylo přerušeno a v hrobové tichu stálo asi 5 mužů u východu. Byli pevně rozhodnuti nepustit cizince ven. Ray v setině vteřiny zhodnotil situaci. Nechtěl ztrácet čas, ale přitom se chtěl vyhnout hromadnému masakru. Rychle z kapsy vytáhl uspávací granát. Byla to malá kulička asi tak 3 cm v průměru a obsahovala velmi těkavou kapalinu. Mnohokrát je už použil na primitivních planetách, když potřeboval Marka vytáhnout z nějaké šlamastiky a nechtěl přitom zasáhnout do přirozeného vývoje domorodců. Hodil kuličku na zem a anestetikum s tichým pšuknutím explodovalo. Než Ray dorazil ke dveřím, sesunulo se již první tělo k zemi. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.